Раздзел чацвёрты. Было вельмі позна, але ўсё не пачыналі. Усё збіралі людзей. У пакоях ужо густа вісеў дым, і ўсё часцей чуліся недавольныя галасы. «Да коль жа это ждаць? Ці да рання?» Нарэшце дзверы з парашчынага пакоя расчыніліся, і ў іх паявіўся заклапочаны Барыс, за ім дубадзел, важны і вельмі энергічны. За імі выйшлі стрыманы цвёрды ў хадзе башлыкоў, спакойны, нібы бесклапотны апейка, сабраны нацяты Гайліс, сціплы Міканор. Апошнім, вінавата горбячыся, ступаў Чарнаштан. Гоман, што прабіваўся там-сям, адразу апаў, але ў суседнім пакоі хтосьці гаманіў. На яго кінуліся нецярплівае шыканне, галасы: «Ціхо вы там! Пачынаецца ўже!» Пад гэтыя гукі Барыс зайшоў за стол. «Так є прапанова выбраць прэзідіум», – аб'явіў ён у цішыні. Барыс прачытаў з лістка паперы спіс, спрэчак не было, прагаласавалі, у тым, як стрымана ўздымалі рукі, як пільна маўчалі, чакаючы далейшага, адчувалася, што насцярожанасць яшчэ павастрэла. З маўклівай насцярожанасцю сачылі, як заходзілі за стол, сядалі Гайлі, Сапейка, Башлыкоў. Нават на сваіх аднавяскоўцаў, што ішлі ў прэзідыум, глядзелі недаверліва. «А вы, цётка Мар'я, чаму не ідзеце?» – паглядзеў Барыс у пакой. «А чаго? Я там не бачыла», – адказала Гечыха. «Выбралі, значыць, трэба ісці?» Ячыха адрэзала: «А я не хочу!» Ускінуўся адразу аціх смех. Барыс намерыўся ўступіць у спрэчку, але апейка даў знак: «Не трэба, пачынай сход». Барыс трымаўся, памаўчаў, настроіўся на іншы лад. «Вот што мы нарабілі з вамі, дзядзькі і цёткі!» Пачаў ён засмучона такім тонам, быццам запрашаў усіх раздзяліць агульную вялікую бяду. «Нарабілі такое, што на ўвесь раён шум пайшоў. Всё раённае кіраўніцтва кінула другія справы і зразу прыбыло к нам у Глінішча. На ўсё Глінішча мы палажылі пляму перад цэлым раёнам. Просто сорамно глядзець у вочы людзям. Што пра наша Глінішча? Ну, і дзе такая слава? Што ў нас такі несазнательны народ? Трэба думацца, пакуль не позна. Хто ще хоча сказаць?» Павёў ён вачыма па зале. «Дай мне!» Устаў з падаконніка дубадзел. Яшчэ да таго, як Барыс даў згоду, дубадзел рушыў да стала прэзідыума. Момант стаяў моўчкі сярод нацятай цішыні. Выцягнуў шыю, ускінуў галаву рашучы, адважны: «Граждане, а так жа гражданкі сяла Глінішча і асобенна калхознікі, якія ўчора забралі сваю маёмасць і тым самым выйшлі з калхоза Рассвет!» Голас яго быў поўны настойлівасці і закліку. Нервова абцягнуўшы зашмальцаваны картовы пінжачок, дубадзел, востраплечы з касцістым тварам, на якім крывіўся, торгаўся сіняваты шрам, імкліва кінуўся ў наступ. Тут уже ў сваім выступленні Барыс Казаченко, які выступаў перада мной, правільно сказаў, што вы сваім учарашнім паступкам паклалі пляму на ўсё сяло. Але ён не сказаў, што гэта пляма, якую вы ўчора паклалі, легла не толькі на ваша сяло, а легла яна і на ўвесь сельсавет, Алешніцкі сельсавет, а также і на ўвесь Юравіцкі раён. Па сваім паступкам, усім тым, што вы зрабілі, а іменно тым, што вы самавольна расхваталі ў прошлым частных коней і кароў, а также свае ў прошлым частныя калёсы, плугі, бароны і ўвесь іншы абагулены інвентар, вы паказалі ўсяму народу, якое ў вас яшчэ мужыцкае не калхознае нутро, якое думае толькі пра сваю выгаду, якому напляваць на тое, што робіцца ў перадавом нашым раёне і ў нашым окрузе, а также ў нашым Савецкім Саюзе, які ў даны момент акружаны з усіх бакоў рознай буржуазіяй, а іменно гэтая буржуазія стараецца з усіх сіл задушыць наш Савецкі Саюз. А што іменно? Стараецца, штоб сарваць нашу пяцілетку, нашу індустрыялізацыю і калектывізацыю, якія наносяць ёй смертельны удар. Дубадзел гаварыў амаль без прыпынку, усё высокім голасам вінаваціў, заклікаў, па тым, як ён гаварыў, адчувалася, што для яго не так важныя самі словы, думкі, якія ішлі часта без ладу, паўтараліся, колькі тон прамовы, той запал, якім ён не даваў прытухаць не на секунду. «От рэжа, як рэпу грызе!» сказаў нехта каля Ганны ў прыцемку калідора. Яна ўлавіла ў голасе непрыхільнасць. «Стараецца!» – адгукнуўся хтосьці іншы, хрыпаты, прастуджаны. «Прапіўся! Паляцеў сельсавета! Так цяпер са скуры лезе! Начальство ж унь побач сядзіць! Заўважыць можа! Ах, ты глянь, аж ахрып! І патыліца мокла!» Патыліца, праўда, мокла ад поту, дубадзел нецярпліва распораз выціраў яе далоняй і хрып, што далей, то больш. Усё часцей вымушаны быў прыпыняцца, пракашлівацца, але і не думаў канчаць гаворку. Ганна не першы раз дзівілася яго настойлівасці і ўпартасці. Здзіўленне яе, як і ў тых, што смалілі цыгаркі побач у прыцемку, было не толькі без якой-небудзь спагады, а рэзка непрыхільным. За ўсім тым, што гаварыў дубадзел, увесь час адчувала яна жывога яго. Даўно ўжо і непрыемна знаёмага ёй. «Даў жа Бог сілу чалавеку і зацятасць», – думала яна з насмешкай, цярпліва чакаючы, калі ж ён зможацца. Водзячы вострым позіркам па тварах людзей, што сядзелі ў пакоі, яна бачыла, што многія з іх таксама амаль не слухалі і чакалі таго ж самага. Вельмі ж добра вядома была ўсім асоба гарачага прамоўцы. Яна захацела пабачыць, як слухае дубадзела башлыкоў, але з калідора відна была ёй толькі спіна. Все ж яна суцешыла сябе. «Этого не правядзе, пэўня. Я ты бачыў ўжо такіх. Не інакш».